Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de zaak over verkiezingsmanipulatie in de Amerikaanse staat Georgia heeft een van de verdachten schuld bekend. De man is, net als oud-president Trump, aangeklaagd voor een criminele samenzwering. Ze probeerden volgens de aanklagers de verkiezingsuitslag in de staat ongeldig te verklaren, terwijl ze wisten dat er geen fraude was gepleegd. De man die nu heeft gezegd dat hij schuldig is, heeft een schikking getroffen. Hij legt zich neer bij een lichte straf, maar zal in ruil daarvoor ook getuigen tegen andere verdachten. Dat kan vooral belastend zijn voor een van de advocaten van Trump. In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regen en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. De overstromingen hebben ook geleid tot flinke vertragingen en annuleringen op luchthavens. Inwoners krijgen het advies om thuis te blijven. Ongeveer 23 miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer, ook in delen van New Jersey en Connecticut. Op de A27 is vanochtend een dode gevallen bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen. Het gebeurde rond 6:30 vlak voor de afslag Hilversum. De auto botste door nog onbekende oorzaak met de vrachtwagen. De bestuurder van de auto kwam om het leven. De vrachtwagenchauffeur heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau. Na het ongeluk is de weg afgesloten. Dat duurt ongeveer nog een 30 minuten. Het verkeer tussen Bilthoven en Hilversum wordt omgeleid via de A28 en de A1. In steeds meer gemeenten is het mogelijk om een huis achter in je tuin te bouwen voor iemand die in de toekomst misschien mantelzorg nodig heeft. Ruim 40 gemeenten geven nu vergunningen voor dit soort woningen, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Dat gaat een stap verder dan de regelingen die gelden voor mensen die direct zorg nodig hebben. Voor hen mogen vaak al zonder vergunning mantelzorgwoningen worden gebouwd. Veel gemeenten vragen daarvoor wel een medische verklaring. Het weer afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht vooral in het zuiden opklaringen. In het noorden meer wolken en kans op wat regen. Morgen geregeld zon en maxima tussen 21 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staat ongeveer 60 kilometer file. De zaken die opvallen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Er staat tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp een file met een kwartier vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is de Wijkertunnel in beide richtingen dicht door technische problemen. Omrijden kan over de A22 door de Velsertunnel. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven. Een oponthoud is een 30 minuten. En je hoorde het net ook in het nieuws. De A27 Utrecht richting Almere is nog steeds dicht tussen Bilthoven en Hilversum. Omrijden kan via Amersfoort. Op de A27 Utrecht richting Breda wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorinchem een 30 minuten oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Dankjewel Pieter en Mieke, goedemorgen. Ze zijn met 44, de kandidaten voor de Kamer van het Nieuw Sociaal Contract. Dat getal houdt me al de hele week bezig. Er is iets met 44, maar wat? Ik dacht nog even aan een oude kroeg in het stadcentrum van Eindhoven in de jaren 60. Club 44 heette die. Hip café in die dagen waar iedereen die er een beetje bij wilde horen naartoe ging. Misschien had het de naam te danken, dat denk ik eigenlijk, aan het jaar waarin Eindhoven bevrijd werd, 1944. Maar ja, dat is lang geleden en die club van 44 heeft er helemaal niets mee te maken. Dat 44 lijkt meer een toevaltal. Zoveel waren er geschikt voor de Kamer, meer niet. Ze hadden het natuurlijk ook nog kunnen terugbrengen naar 40. Pieter Omtzigt en zijn 40 zetelrovers. Maar het is allemaal te speels en te luchtig wat ik verzin. Wat ik dacht is niet waar, er is niets met 44. De 44 van Pieter zijn ernstige en wijze Nederlanders die Nederland een nieuw sociaal contract willen aanbieden. De 44 zijn nog helemaal blanco. Dat heeft één groot voordeel. Dan kunnen ze van nul beginnen. Welkom in de Taalstaat. Ik praat in mezelf, ik wil hier niet zijn. Ik loop nu al een uur in de Albert Heijn. Al avondeten, who gives a fuck als niemand je vertelt hoe het heeft gesmaakt. De tomaten hier ruiken een beetje zuur. Maar de goede biologische zijn best wel duur. En ik kan wel naar Turk gaan als het moet, maar het hoeft niet. Dus ik koop een blikje één persoons Unoxoep. Ben ik vegetariër? Niet vanavond. Vergeet het even als het op soepen aankomt. Kippen of toch rijk gevulde tomatensoep. Ik heb geduld en straks komt de toetjeskeuze er nog aan. Het lijkt bijna wel of ik niet wil gaan, maar dat is absurd. Ik haat deze plek, maar waarom was ik hier precies om 17:30? De drukste tijd in de Albert Heijn, vrijdagavond. Ik wil niet thuis zijn. Ik heb ze allemaal gehad en geen één is rijp. Ik kon voor yoghurt gaan, maar ik zag geen Saanse hoeven staan. Dus ik was weer gegaan, begin van vooraf aan. Daar waar de mandjes staan, muesli is in de bonus, maar daar heb ik nu niks aan. Avondeten, het is toch niks als je enige gezelschap Netflix is. Ik haat iedereen hier, maar het is wel beter dan thuis in mijn eentje. Avondeten, de vlekken komen op de bank en ik ben gestopt met het schrobben van mijn hele huis is een teringzooi. Ik ben niet aardig en ik ben niet mooi, maar in de winkel laat ik dat even gaan in de muziek van het zelfscanapparaat. In de Albert Heijn, vrijdagavond, ik wil niet thuis zijn. Ik wil niet thuis zijn. Godverdorie, die tekst die grijpt me aan. Over eenzaamheid gaat dit avondeten. Hij wil niet thuis zijn. En wat een goede tekst. De muziek van het zelfscanapparaat. De zanger heet Mark Lohman. Hij komt uit Utrecht. Als hij een liedje schrijft, wil hij dat graag delen. Dat mag hij blijven doen, wat mij betreft. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. De winnaar van de Taalboekenprijs 2023. Wie? Oh, wie? Ingmar Heitse over zijn net verschenen verzameld werk. Beatrice van der Poel over de Van Altena-vertalingen van de chansons van Jacques Brel. Paul Stamsnijder is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Jan Timon Oosterhof uit Nieuwegein met het vergeetwoord. SOE Weide en Piet Woe. Zij zijn ambassadeurs van de Week van het Nederlands en openen die. René Appel met de TNA van de SP. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. We trappen de Week van het Nederlands vandaag af in de Taalstaat. In het volgende uur ontvang ik de ambassadeurs SOE Weide en Piet Woe. Zij gaan de week officieel openen. Maar we beginnen zoals ieder jaar met de bekendmaking van de Taalboekenprijs. De prijs voor het beste taalboek van het afgelopen jaar is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen Nederlands Verbond en Dagblad Trouw. De jury heeft gewikt en gewogen. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Geertje Slange. Dag, mevrouw Slange. Goedemorgen. Dag, Frits. Goedemorgen. U bent taalraadsvrouw van de VRT. Ja, dat wat, klopt. Wat doet een taalraadsvrouw van een omroep? Taaladvies geven aan de omroep. Ja, en waar bestaat zo'n advies bijvoorbeeld? Dat gaat over het geschreven woord, maar dat gaat evengoed over het gesproken woord. Over hoe woorden worden uitgesproken. Spreekt iedereen het mooie standaard Nederlands? Vinden we wel vrij belangrijk bij VRT. Vinden we hier ook nog, ja, hoor. Ja, gelukkig. Zo begrijpen we elkaar wel. Ja, zeker. Ja. Mevrouw Slanger, er waren 5 genomineerden. Kunt u die nog even noemen? Ja, die kan ik zeker noemen. We hadden 5 heel gevarieerde boeken op de lijst staan. En dat was onder andere, en het is nu gewoon in alfabetische volgorde, Dwaaltaal van Jurjen Rood, Het N-woord van Ewout Sanders, Je mag ook niets meer zeggen van Mounir Samuel, Rozen voor de zwijnen van Ted van Lieshout en Supergaaf van Robert Wicht. En de winnaar is? De winnaar is, het waren 5 bijzondere boeken. Ja. Maar we waren toch vrij unaniem als jury. En wij hebben beslist dat de winnaar van de Taalboekenprijs 2023 is voor Het N-woord van taalhistoricus Ewout Sanders. Ewout Sanders. Niet toevallig dat je hier in de studio zit. Nee, geen toevallig. niet helemaal toevallig. Nee. En van harte gefeliciteerd. Kathleen Ferrier, die schreef het voorwoord van Het N-woord. Mevrouw Slanger, zij noemde het een moedig boek. Vindt u dat ook? Ja, dat was best een moedig boek. En Ewout en ik waren net even aan het babbelen en hij zei, het had net zo goed in mijn gezicht kunnen ontploffen. Het is niet gebeurd. En dat heeft volgens mij te maken met de manier waarop hij het geschreven heeft. Het is met heel veel respect en met heel veel historische achtergrond geschreven. En ik denk dat de reden is waarom dat ook de jury vrij unaniem was over de kwaliteit van het boek. Ja, het was een gedegen historische zoektocht en ook een heel voorzichtig en gebruik, want dat gebruik van het N-woord is natuurlijk in de loop van die jaren. Jij was hier 3 juni, Ewout, om te vertellen over dit N-boek. Waarom vond je het noodzakelijk om dit te schrijven? Nou, het is natuurlijk een woord geworden wat met enorme taboes is omgeven. En ook waar allerlei mensen een opvatting over hebben, of het wel of niet neutraal is. En ik heb de geschiedenis in kaart proberen te brengen, of in kaart gebracht vanaf het begin. En dan laat ik zien dat heb ik zelf ook ervaren als een neutraal woord in mijn jeugd. En dan laat je zien dat het eigenlijk al heel lang niet neutraal is. En er allerlei ideeën aan zijn opgehangen, waar je nu, als je terugkijkt, je eigenlijk voor... Nee, want in de jaren 60 spraken we dit gewoon uit. Ja, en dat doen uit. We nu absoluut niet meer zo. Nee. Is dat in Vlaanderen ook zo, mevrouw Slanger? Hetzelfde. Dat is precies hetzelfde, dus dat loopt parallel. Ja, ja. Absoluut. Wat hoop je dat dit boek bijdraagt aan de meningsvorming rond dit onderwerp, Eva? Nou, wat Kathleen Ferrier ook in het voorwoord schrijft, is dat het is een opsomming van feiten. Ik heb natuurlijk wel geprobeerd om dat zo toegankelijk mogelijk op te schrijven. Maar het geeft gewoon de historische feiten over de ontwikkeling van dit woord. Als je kijkt naar woordenboeken, encyclopedieën, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe Van Dalen ermee is omgegaan, dat soort dingen breng ik in kaart. Ook in kinderboeken en soms in liedjes en in reclame. En nou ja, je ziet de gekste dingen. Ja, en je schrijft ook, als ik me goed herinner, dat het juist in de 17e en 18e eeuw enorm toeneemt, het gebruik van dat N-woord. Ja, en dan kijk je ook in kranten. Ja, en dan vind je af en toe citaten dat je denkt, hoe is het mogelijk dat dat ooit zo is opgeschreven? Waarbij je echt ook ziet dat tot slaafgemaakte zwarte mensen als handelswaar werden beschouwd. Van er zinkt een schip en alle buit ging verloren, als ook 12 tot 1500 slaafgemaakte mensen. Of daar wordt dan wel het N-woord voluit gebruikt. Ja, ja. Ja, nogmaals, met gêne lees je dat dan terug. En ik vind het van belang dat dat is opgeschreven, of dat dat toegankelijk wordt voor meer mensen. Ik zou het erg toejuichen bijvoorbeeld als het in het onderwijs wordt gebruikt om te laten zien hoe die geschiedenis tot stand is gekomen. Dat lijkt me een heel goed idee. Veel reacties gehad, Ewout? Ja, er was mij gewaarschuwd dat er, ik gebruik nu een Engels leenwoord, een enorme shitstorm zou kunnen... Dat het zou ontploffen. Dat het zou kunnen ontploffen. Ja. Dat is gelukkig niet gebeurd. Het is goed besproken, maar los daarvan, en dat vond ik eigenlijk het belangrijkste, dat ik vooral van zwarte mensen, vaak jonge zwarte mensen, een reactie heb gekregen. Wat aanmoedigt dat je het geschreven hebt. Nou, dat is wel fijn, maar vooral wat fijn dat je dit hebt opgeschreven, want ik heb er veel van geleerd. Ik ging ervan uit dat ik het eigenlijk allemaal wist, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus ik zal het verspreiden en wie het wil lenen, leen het vooral. Ja. Nou, dat vind ik hele mooie, ontroerende reacties af en toe. Goed geschreven, ook zo zorgvuldig, Ewout. Ik heb het natuurlijk ook gelezen. En mevrouw Slanger, u had geen betere keuze kunnen maken met de jury. Ben ik het helemaal mee eens. Ja, wij zijn het er ook mee eens. Blozen op de radio is lastig, maar ik doe het toch even. Bloos maar even. Hé, Woutje, mag van mij blozen. We hebben bloemen voor je meegenomen. Oh, dat is aardig. En er is ook een oorkonde. Oh ja. Die nu overhandigd... Kijk. Wauw. Het N-woord, oorkonde. Ja, mevrouw Slange, als u het eventjes overhandigt. Dat wil ik doen. En er zijn bloemen voor Ewout Sanders. Nou, en even, we zijn met niet velen, maar we kunnen toch even kloppen. Gefeliciteerd met de Taalboekenprijs. De taal in de zaterdagkranten. Jeroen van Kan heeft de beschikking over een dubbele blik. Een journalistenblik en een schrijversblik. Die schenken een bijzondere kijk op het leven, maar dat niet alleen, ook op het nieuws. Ik ben altijd weer benieuwd waar zijn blikken op vallen. Zeker als hij de zaterdagkranten bekijkt. We gaan het horen, de Jeroen van Kan. Kijk, Jeroen, laat horen. Ja, noem maar een dubbele blik. Volgens mij heb ik er wel 16 of nog meer misschien. Heel verwarrend ook trouwens. Sluit goed aan bij het begin. Ik ben namelijk niet helemaal in orde, Frits. Dat was je vast al opgevallen, denk ik. De natuurredacteur Jean-Pierre Gele vertelt in de Volkskrant over een Amerikaan die in Nationaal Park uitgestuurd wordt. Ik citeer, nadat hij een bronstige elandstier had gelokt met een jachtfluit. Ik zet dan meteen in mijn hoofd de beginletters van die woorden achter elkaar. De B van bronstig, de E van elandstier, de G van gelokt en de J van jachtfluit. Mooi een volgorde van de opkomst in het alfabet. En terwijl ik dat doe, zie ik ook een eland vormen met een hele grote blonde lok die steeds weer voor zijn ogen valt. Dus zie je wel, dubbel. Veel fout. Gele munt ook een woord dat ik nog niet kende, het roodkapjesyndroom. Zo'n stuk gaat over onze angst voor wilde natuur. We zijn banger voor de voor mensen ongevaarlijke wolf dan voor bijvoorbeeld een teek. Hij noemt die wilde natuurangst dus het roodkapjesyndroom. Je zou het ook wilde natuurangst kunnen noemen, dan heb je een minder leuk woord. Twan Hermans schrijft over een verbod op weerhaakjes bij het vissen en componeert dan de volgende zin. Een weerhaak is een haakshaakje in de kromming van de vishaak. Die haakherhaling doet hij natuurlijk bewust. Ik moet dan bij dat soort taalspelletjes meteen aan Kees Toorn denken. Als achter vliegen, vliegen, vliegen, vliegen, vliegen, vliegen achterna. Je kent ze wel, al dat soort. Er is een boek van Kees Toorn verschenen dacht deze week. Goed, ga door. Ja. Dan het mutten van nieuwe woorden. Nou, let, blijkt even verderop. Er introduceert ontwerpwetenschapper Jasper van Kuik het begrip stroombruik. Stroomverbruik, komma neukers. Toch niet bepaald een heel fraai woordbeeld, levert dat op. Ook al zal je er als gemiddelde scrabbelaar heel blij mee zijn, denk ik. Maar ik krijg stroomverbruik, de komma en neuken echt niet bij elkaar verenigd in mijn hoofd. Maar zoals ik al zei, Frits, ik ben niet helemaal in orde. Veel literatuur op plekken waar je die niet verwacht dit weekend. Een NRC schrijft columniste Floor Rusman over absurditeiten in een rapport van het RIVM. Ze citeert, naast jongeren hebben ook IC-patiënten, chronisch zieken, mensen die schokkende ervaringen meegemaakt hebben, flexwerkers, sekswerkers en dak- en thuislozen een hoger risico dat de pandemie een negatieve invloed op hun gezondheid heeft. Een tamelijk willekeurige opsomming van mensengroepen, lijkt mij. En dan heb ik het nog niet eens over schokkende ervaringen hebben meegemaakt. Zijn er ervaringen die je niet hoeft mee te maken? Of meemaakt, ik krijg dat ook niet bij elkaar. Maar goed, dat ligt aan mij. De nogal absurde opsomming doet Rusman denken aan een verhaal van Jorge Luis Borges, wiens naam ik altijd verkeerd uitspreek, bij voorbaat excuus, waarin dieren worden ingedeeld in categorieën, fabeldieren, zwerfhonden, getemd, die welke net een vaas gebroken hebben, die welke in de verte op vliegen lijken. Hé, daar heb je die vliegen weer. Neil Custers schrijft in de Volkskrant een mooi stuk over de 40e editie van de Nacht van de Poëzie, volgende week in Utrecht. Die nacht heeft een simpele, even simpele als effectieve formule. Dichter komt op, dichter draagt voor, dichter gaat weg. Op de gastenlijst dit jaar onder andere Jean-Pierre Ravie, Judith Herzberg, Joost Ome, Eva Gerlach en, hé, Kees Toorn. Ja. Ik verheug me het meest op Judith Herzberg en Eva Gerlach. Van die laatste twee regels, want we moeten het kort houden. Nu is het woord waaruit je niet wilt verdwijnen. Aha. Ik ga vliegensvlug vliegende fabeldieren vangen en daarna een komkommerkompot met komma's bereiden, Frits. Maar ik zei het al, ik ben niet helemaal in orde. Nee. Ingmar Heidse ook op... Hij zit hier heel toevallig. Ben je er ook? Ik zit in de zaal. Oh, je zit in de zaal. Loop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Straks met René Appel. De poëzie van Ingmar Heidse, hij is 53 jaar, doet me denken aan een huis dat van alle kanten toegankelijk is, waar je overal naar binnen kan. En als je eenmaal binnen bent, maak je nader kennis met zijn soms dromerige gedachten, zijn humoristische observaties en zijn gevoel voor kleur. En vooral ook voel je de cadans van zijn poëzie en hoor je het gonzen in dat huis. Van Ingmar Heidse is nu het verzameld werk verschenen. Ik zeg er met nadruk bij dat dat een voorlopige verzameling is. Ik ben ervan overtuigd dat u over een aantal jaren een nog dikkere bundel het levenslicht zal laten zien. Zijn productie is enorm. Dat kan ook omdat hij over werkelijk van alles een gedicht kan maken. Zijn verzameld werk heeft de titel Voor jou altijd alles meegekregen. Dag Ingmar, goedemorgen. Goedemorgen. Dus je zit in de zaal volgende week. Jazeker. Ja, ja. En ik zit altijd in de zaal. Ik ga altijd. Ja, maar je treedt toch ook wel eens op? Jazeker. Ja. Ja. Dat zijn ook leuke nachten, maar ik ga bijna net zo lief kijken. Want dat doe ik al vanaf mijn 15e. Ik ga al heel lang naar die nacht toe. Ja, ja. Fijn dat je er bent. Voordat we in jouw verzameld werk duiken, eerst maar eens de drie kussens die voor je neus liggen. Daarop de gezichten van Thea Beckman, van Ramses Shaffi en van Nesquio. Stel, je bent moe, je wil even rusten. Welk kussen zou je dan het liefst onder je hoofd hebben? Nesquio, weet ik eigenlijk wel zeker. En waarom? Daar heb ik het meest mee als het gaat om de blik op de wereld. Thea Beckman lees ik graag voor aan mijn kinderen. En Ramses Shaffi draai ik graag voor mijn kinderen. Ja. Maar Nesquio staat het dichtst bij me. Ik heb het gevoel dat die me het beste zou begrijpen. Heb je er wel eens een gedicht aan gewijd, aan Nesquio? Nee, maar ik vind wel als het gaat om... Ik vind hem als prozaschrijver vind ik hem het meest een dichter, zeg maar. Je hebt een paar prozaïsten, vind ik, in het Nederlands taalgebied die kwaliteit hebben. Nesquio is er één, Elschot was een andere. En wat maakt hem dan tot een dichter? Waarom zeg jij van hij komt dicht bij de poëzie? Wat is dat dan? Dat het heel erg zorgvuldig is. Alles wat er staat betekent als je... heel veel van wat hij schrijft vind ik werken als poëzie. Hij heeft een bepaalde onderlaag. Hoe werkt iets als poëzie dan? Als er meer staat dan er staat, eigenlijk. Ik vind het beste voorbeeld, en dan moet ik parafraseren dat er ergens in zijn werk is dat... Ik denk dat het gewoon Jaapie is die op een van een brug springt. Ja. En dan staat er dus niet van... Het was geen springen, het was meer stappen. En daarmee zeg je dus heel erg veel over de manier waarop dat gebeurd is. En dan staat er meer dan er staat als je zoiets zegt. Alleen al als je die zelfcorrectie in dat stuk zet. Vind je dat ook gewoon kunnen zeggen, hij stapte eraf, maar er zit ook nog een zelfcorrectie in. Dat maakt Nesquio poëtisch en dat is ook waarom jij het zo goed vindt. Want jij houdt van poëzie. Zeker, ja. Ja. In mijn inleiding zei ik net dat je over van alles een gedicht kan schrijven. Je hebt een poëtische blik, een poëtisch oor. Hoe hoor je iets? Hoe, als je iets waarneemt, wanneer wordt dat voor jou een gedicht? Nou, dat kan van alles zijn. Meestal als je een soort ritme of een bepaald idee in... Ja, je kan iets lezen. Op een gegeven moment een vriend van mij is geabonneerd op het blad Zeilen. Dat vind ik een wat ridicule blad, maar ik hou wel erg van hem. Ik ben zelf geabonneerd op 2 gitaartijdschriften, dat is nog dommer. Maar toen stond er boven voor op de kaft 20 tips, zo vaar je zonder motor naar huis. Toen dacht ik, ja, dat lijkt me wel een beetje de kern van Zeilen. Maar ik dacht ook, zo vaar je zonder motor naar huis. Dat is een volmaakte pentameter bijna. Dat is gewoon, ik ging er Bommel om de brug te zien. Zo vaar je zonder motor naar huis. Als je zo'n regel vindt, hoef je er eigenlijk alleen maar dat bovenaan en onderaan een pagina te zetten. En het gedicht schrijft zichzelf. Zeg maar. En heb je dat gedicht geschreven? Ja, dat heb ik uiteindelijk ook wel gemaakt een keer. En, dus dat is een praktische aanleiding. Iets wordt een gedicht als je merkt, zeg maar, dat de trein in je hoofd kan vertrekken erop. Dat het ene tot het ander kan leiden. Ja. Heb je dat wel van manieren. Ja. Heb je dat poëtische gevoel van huis uit meegekregen? Was dat thuis bij jou een poëtisch klimaat? Ja, ik denk het wel. Mijn moeder die had ongeveer 1,5 meter cabaretplaten. Al die liedjes en al die sketches die erop stonden waren, zoals ik later ontdekte, geschreven door hele goede tekstdichters. Dus ik heb gewoon het beste werk van Willem Wilmink en Annie M. G. Schmid en Guus Vleugel en Lennart Nijg al dat soort tekstdichters gehoord, Ivo de Wijs. Maar toch ben jij geen tekstdichter geworden, maar een dichter. Nee, ik was op zich liever muzikant geworden, zoals de meeste dichters, maar dat zit er niet in. Je schrijft ook in een van je gedichten, ik kan niet zingen. Nee, dat klopt. Ik had veel liever kunnen zingen. Kunnen elkaar een hand geven? Ik kan het jij ook niet. Hier. Nee, absoluut niet. Ja. Ja. Maar kijk, het voordeel is natuurlijk dat we dan maar wat anders zijn gaan doen. En ja, hier zitten we. Ja, precies. We hebben ons allebei wel goed uitgepakt, het niet kunnen zingen. Ja. Ik weet dat je een slecht handschrift had. En dat je ouders zeiden van, hier heb je een schrijfmachine voor je 15e verjaardag. Dat klopt, ja. En die schrijfmachine die komt heel veel terug in jouw poëzie. Ja. In je verzameld werk ga je die niet uit de weg. Zou je een gedicht willen voorlezen met dat heet Schrijfmachines? Schrijfmachines. Vannacht namen alle schrijfmachines op de wereld hun woorden terug. De sloten van bestofte koffers klikten open. Het gruis liep in straaltjes aan weerszijden van de deksels op de grond. En één voor één, eerst langzaam, toen steeds sneller, met een slepend kit, kit, kit, kit, kit, tikte ze letter voor letter hun vellen leeg. Het rinkelen van de belletjes ging als miljoenen kleine oorvijgjes door de wereld. Lades gleden terug in het gelid. Volgepreegde blaadjes Tippex werden weer kalkwit. Drukpersen en copyrettes vol stampende machinerie volgden zwaar en sterk het voorbeeld van de kleine piano's van de ziel. Na afloop liep ik rond door naamloze straten, vol blanco winkelpuien in een wereld vol dwarrelende, vergeelde A4'tjes die de zon aan het oog onttrokken. Ja, eindelijk wilde ik denken, maar ik had geen woorden meer, hè? Hoort dat toch ook nog bij? Toch? Ja, klopt. Dat, ja. Dat staat er ook nog onder. Ja, ja, ja. Ja. En, maar dat moet een nachtmerrie zijn. Ja, ja. Maar het is ook lekker rustig. In de droom was het ook wel lekker rustig. Dit klinkt heel tegenstrijdig. Ja, ja, dat is zo. Want ik las het als een nachtmerrie. Ik denk, lijkt me het ergste wat een dichter kan overkomen. Dat er ineens alle woorden verdwijnen. Dat alle felle papier leeg zijn. En dat je zelf geen woorden meer kunt vinden. Nou ja, het voordeel in dit gedicht is dat... Is dat niemand ze meer heeft. Dus je kan ook denken, nou, dan beginnen we weer opnieuw. Aha. Dat staat er niet, maar... Ja. Nee, maar dat zou ik moeten kunnen lezen. Ja. De schrijfmachine als piano van de ziel. Ja, het is een direct citaat van Gerrit Achterberg. Hè. Die heeft dat ergens over de typisten. De kleine piano van mijn ziel staat er in zijn gedicht. Ja. En dat vind ik zo'n ontzettend mooi beeld. Ja. Dat heb ik ingepikt. Is dat een van je favoriete dichters ook, Achterberg? Nou, ja, die lees ik ook wel graag. Maar daar is bijna geen beginnen aan, mijn favoriete dichters. Ik heb favorietere dichters. Ja. Maar Achterberg is natuurlijk... Die hoort natuurlijk een beetje tot het meubilair. Net als Nijhoff en Slauwerhoff. Dat kun je moeilijk niet lezen. Nee. Maar ik vraag het je, omdat een van jouw gedichten in je verzameld werk... waar heel veel gedichten in staan en wat echt verrukkelijk is om te lezen... Achterberg Sonatine. Ja. Dat zou je dat ook willen voorlezen? De pianola van zijn ziel begon die nacht vanzelf te tikken op onzichtbaar ingedraaid papier. Zetsel sloeg in roffels neer. Hamertjes en bellen klonken als een piepklein piriment. De schrijfmachine stokte. Heel de kamer hield haar adem in. Een A4 gleed naar de grond. Er stond... Ja, wat staat er dan? Dat mag men dan zelf invullen. Dat mocht ik zelf invullen. Ja, precies. Ja, ja. Dit meer een droom. Achterberg ja. Was ook een... had jij enig idee wat hij eraan zou hebben toegevoegd? Wat zou hij er bijgezet hebben? Nou, dit is wel een behoorlijke Achterberg-emulatie. Ik denk dat hij het ook leeg zou hebben gelaten. Want ja? Het was wel een dichter die wel van een raadseltje hield. Ja, jij ook wel, hè? Ja, maar... Er moet wel wat te raden blijven als we hier al gedichten lezen. Ja, als het even kan wel, want anders, ja, als er niks te raden valt... als er meteen staat wat er staat, dan is het niet echt meer een gedicht natuurlijk. Is het meer een mededeling. Ja. Ik zei in het begin dat jouw gedichten heel toegankelijk zijn. Is dat iets wat je met opzet doet? Dat je me naar binnen wil lokken? Dat je met de woorden die je kiest, eigenlijk eenvoudige woorden, mij naar je poëzie... toetrekt? Ja, in zoverre dat de opzet kwam nadat ik ontdekte dat ik dat toch wel deed, zeg maar. Na een aantal jaren denk je, kennelijk doe ik dit. En gaat dan vanzelf. Denk ik ook, ja. Je hebt daar niet over nagedacht. Je had niet een plan om het zo te doen. Nee. Toen ik begon met schrijven was het meer zo dat ik eigenlijk begon te verwerken wat ik tot dan toe gelezen en gehoord had. En dat was dus die anderhalve meter cabaretplaten. En ook wel wat gedichten natuurlijk. Maar dat zit als een soort blauwdruk in mijn hoofd. Dat is de basis. Ja, dat is nog steeds de basis. Is het nog steeds, kan ik dan ook zeggen dat in de loop der jaren in dat verzameld werk de kern van jouw poëzie niet is veranderd? Ik denk het niet. Ik denk wel dat ik langzaamaan een beetje van het puur ritmische af ben gekomen. Het heeft zich wel verbreed, maar het is vooral thematisch gezien, zeg maar. Maar het komt ook omdat je gewoon een beetje leeft, zeg maar. Ik ben er 53, dus ik ben... Je bent vader. Emke vader. Dus ik ben gewoon echt een half leven verder dan toen ik begon. Ja. Dat moet zijn neerslag hebben in je werk. Dat kan niet anders. Anders is het heel raar. Anders is ook wel te hopen. Een gedicht wat ik typerend vind voor jouw kwaliteit. Zou je dat willen voorlezen? Het heet Het kwijt zijn van dingen. Het kwijt zijn van dingen is een grootste vorm van zelfhaat. Hoe hard alle andere dingen ook roepen, maar wij zijn er toch? Je zoekt en zoekt, steeds kleiner, steeds dieper begraven onder wat je vond, terwijl het buiten langzaam donker wordt. Ja. Ja, dus je concentreert je op iets wat je kwijt bent, terwijl er zoveel om je heen is dat er wel is. Ja. En dat roept, Ingmar, wij zijn er ook. Ja. Dit is wat mij betreft de condition humaine in weinig woorden. Namelijk, zo werkt het. Je bent iets kwijt. Je bent van mening dat je dat echt moet hebben. En daar verdwijn je ook helemaal in. Je hele leven kan niet verder tot je die sleutelbos of die pen gevonden hebt. Wat hoop je wat er met mij gebeurt als lezer? Wat hoop je? Als je zoiets schrijft, heb je dan een lezer in je hoofd? Altijd. En in dit geval hoop ik sterk dat iemand naar zijn hoofd grijpt en denkt, dat heb ik ook. Ja. En, waar zijn mijn sleutels? Waar zijn mijn sleutels? A en B, wat fijn dat ik niet de enige ben. En C, wat prettig dat hier nu woorden voor zijn, voor dit gevoel. Ja, ja. Dat is wat ik hoop. Ja. Je bundeling verzameld werk heet Voor jou altijd alles. Wie is jou? Ja, de lezer. Aha. Het was iets wat Lieke Timmermans, die toen PR-vrouw was bij Uitgebreid Kwadraat, waar ik begonnen ben ooit. Die zei het altijd. Als ik iets wou of moest, dan zei ze, oh, voor jou altijd alles. En ik vond het zo'n mooie zin. Het is altijd in mijn hoofd gebleven. Ja. En ik heb heel lang gezocht naar een titel voor het verzameld werk. En dat lukte me niet, En toen zat ik in de auto. En opeens dacht ik, dat is het. Dat is het. Ja. En dat alles? Wat is dat alles? Ja, dit is alles. Die 600 bladzijden chockvol met gedichten vanaf 97 tot nu. Ja. Het is verbijsterend dat het er is. Het is ook heel dik. Het is, je kan je ermee verdedigen. Ja. Ja. Maar je hoeft je er niet mee te verdedigen. Want het is een aanval van schoonheid op mij als lezer. Ingmar, ik wens je alle succes ook met alle poëzie die je nog gaat schrijven. En ik hoop je weer te ontvangen als dit verzameld werk dubbel zo dik is. Dank voor je komst. Het wordt uitgegeven door Podium Amsterdam. dat tenminste delen. Dan is dat tenminste iets. Ik weet dat je probeert. En ik weet dat je het wil. Maar we kunnen niet zoveel. Het is niet alleen heel muzikaal. De tekst is wijs en filosofisch. Als we nu beseffen dat we eigenlijk niets weten en dat deden, ja, dan is dat tenminste iets. Spinvis heeft steeds meer toe te voegen aan wat we niet weten. Het is een nieuwe liedje dat als toegift te vinden is op Bibabalua. En dat was een album dat in de lente uitkwam. De taalschatten van de taalstaat. Beatrice van der Poel zingt van Altena's Drel. De taalschatten van de taalstaat. Het is natuurlijk de muziek, het is natuurlijk die onvergankelijke stem, maar het zijn zeker ook de teksten die hij schreef, die na al die jaren nog steeds tot ons tot in het diepste raken. Jacques Brel, 9 oktober is het 45 jaar geleden dat hij overleed. Ja, sommigen zeggen, we willen alleen hem horen. Maar in de loop der jaren zijn er genoeg artiesten geweest die hebben bewezen ook met zijn liedjes uit de voeten te kunnen. Denk maar aan Lisbeth List. Hoe mooi heeft zij de chansons van Brel wel niet vertolkt. Daar hebben zeker de superieure vertalingen van Ernst van Altenaan bijgedragen. En die vertalingen worden nu opnieuw gezongen. En dat op een wijze waarop van Altena, hij overleed in 1999... Hij 66 geworden, alleen maar heel gelukkig van zou zijn geworden. Beatrice van der Poel, ze was 12 toen Brel overleed, heeft het aangedurfd. Er is een album verschenen met als titel Beatrice zingt Brel, en het merendeel van de chansons die ze daarop zingt is in vertalingen van Ernst van Altena. Op 9 oktober staat Beatrice van der Poel met dit repertoire in de Kleine Comedie in Amsterdam. Dat is de première van haar theaterprogramma. Dag Beatrice, goedemorgen. Dag Frits. Die vertalingen van Altena, die beschouwen we als een taalschat. Als je daar in het algemeen iets over kan zeggen, wat zou je dan zeggen? Ze zijn wonderlijk goed en muzikaal geschreven. En een genot om te zingen. Ze zijn echt, ik heb het vermoeden, hij was ook klarinetist. Hij heeft veel muziek gemaakt. En hij zat ook een beetje in de muziekuitgeverij. En hij had veel met muziek. Dus ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan het ritme en de juiste toon en de juiste melodie bijna in de woorden. Het zijn gebeeldhouwde woorden, vind ik. Het is echt voor mij is dit een eye-opener om te zingen. Omdat je echt bijna alle spieren in je mond en lipspieren gebruikt om die woorden uit te spreken. En ook de zaal in te spugen, zeg maar. Maar ben je begonnen in de pop? Ja. En je bent nu met dit repertoire, ben je nu ook het dichtst bij jezelf gekomen, Beatrice? Ik denk wel dat ik heb voor mijn gevoel onder een steen geleefd. Want ik was eigenlijk helemaal niet met Brel bezig. Ik ben ook niet opgegroeid met Franstalige muziek thuis. Wij waren echt jazz en blues en Beatles. Dat soort plaatjes. Ella Fitzgerald heb ik veel naar geluisterd. Echt totaal andere richting. En ik ben eigenlijk net na de corona, eigenlijk nog in de coronatijd, per ongeluk ben ik er tegen aangelopen. Het is mij, men vroeg mij, wat is jouw favoriete Nederlandstalige lied? En het eerste wat in mij opkwam, wat mij zo raakte, was een vertaling van Altena, van Ne me quitte pas. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Toe vergeten strijd, toe vergetenheid. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeten, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met één snijdend woord ons geluk vermoord. Ach, dat is voorbij. Welke zin spreek je het meest aan, Beatrice? Dat is toch wel die hoe vaak hebben wij met één snijdend woord ons geluk vermoord. En dat is zo beeldend en zo raak geformuleerd over een onmachtig gevoel. in een relatie. Of ja, weet je, ja. Dat je... Precies het, precies het goede woord. Later kom ik de woorden tegen als in het stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. Dat is wat jij bedoelt met muziek in de woorden. Ja, het ritmisch en het loopt goed. Het zijn prachtige woorden en het dekt de lading zo goed. En dat is prachtig. Hun vleugels zijn verbrand, hun takken afgewaaid. Zo op een klip gestrand, dat dood geen angst meer zaait. Zijn ze de liefde moe, die droom werd wreed verstoord. Zo lopen woordeloos de radelozen. Wie zijn de radelozen? Ja, dat zijn toch... Hij beschrijft hier... Ja, het is natuurlijk Brel, hè? Ja. Maar het is prachtig vormgegeven. Het zijn mensen die niet meer weten waar ze de moed moeten zoeken om verder te gaan. Dus echt depressie. En dat beschrijft hij op zo'n formidabele wijze. Zo bloemrijk eigenlijk. Echt te mooi voor het gevoel. Wat ja. Natuurlijk, het is diep duister. Ik heb nog even naar het Frans gekeken. Ils ont brûlé leurs ailes. Ils ont perdu leurs branches, tellement naufragés que l'amour paraît blanche. Perdu vervangt van Altena door afgewaaid. Dus verloren wordt afgewaaid. Ik vind het eigenlijk nog mooier. Ja, ik heb af en toe ook denk ik van... Het lijkt wel alsof van Altena het meer snapte dan Brel zelf deed. Of nou, zoiets, dat zal wel niet. Hij heeft er... Maar hij is toch dicht bij die taal gebleven. Maar toch heeft hij daar zijn eigen... Want Brel spreekt in zijn lied van scheepswrakken. En van Altena, die maakt daarvan op een klip gestrand. Ja. Dat is toch... Op een klip gestrand. Ja, ook alleen al op een klip gestrand. Weet je, probeer het maar eens te zingen. Maar dat is voor mij is dat een uitdaging. En ik vind waarom het zo is dat een uitdaging? Nou ja, ik ben toch opgegroeid met Engelstalige muziek. En dat zijn toch iets lekkerder, makkelijker klanken om te zingen. Oh ja. Dus, wat beschouw jij als je verantwoordelijkheid dan? Nou, ik wil wel dat het verstaanbaar is. Echt. Zij gedraagt zich arrogant, omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker en charmant, omdat papa hem centjes geeft. Lekker ouderwetse. Hun onmacht is hun hoogste macht. De nuttelozen van de nacht. Als u luistert en u bent thuis, dan moet u even kijken, want Beatrice zingt mee. En dat is een geweldig gezicht. Les paumés du petit matin, dat is de oorspronkelijke titel. De verlorenen van de vroege ochtend. En daar maakt Van Altena weer van. De nutteloze van de nacht. En het allitereert bij hem dan ook nog eens een keer. Zo lekker. Ja. Ook die zin, ze braken zonder ziek te zijn. Ze braken zacht en zonder pijn. Maar het is toch geniaal? Ja. Ze braken zacht. Ze braken nacht. En ze dansen lijf aan lijf. Hè? Terwijl bij Brel, als ik me goed herinner, zijn het de ogen die in elkaar verdrinken. Hè? Ja, en dat is dan toch die vrijheid die Van Altena neemt. Dat is wel interessant. Ja. Want de net was, daar wil ik nog even op terugkomen bij dat laat me niet alleen, ne me quitte pas. In het origineel zingt Brel aan het einde. Ik wil de schaduw van jouw schaduw zijn. Ik wil de schaduw van je hand zijn. Ik wil de schaduw van jouw hond zijn. Maar Altena heeft het woord hond helemaal niet gebruikt. Nee. En dat denk ik maar waarom dan niet? Maar hij heeft dan in ieder geval die vrijheid genomen om het naar begrijpelijk Nederlands en naar mooi Nederlands te schrijven. Prachtig. We luisteren weer even. Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh leuk. Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. In het gaslicht rondom de Sint-Justine zongen de sleepjurken en de knevels. In het gaslicht zong strohoed en crinoline. De paardentram knarste langs de knevels. Ja. Ja, er komen heel wat vergeetwoorden in voor, zoals knevels. Hè, dat is een snor. Snor. Ja. En crinoline, wat is een crinoline? Ja, ik heb het niet kunnen terugvinden. Ach. Ik denk een parasolletje. Nee, het is een hoepelrok. Een hoepelrok. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, ik heb het even opgezocht. Ja, heel goed. Het is zo grappig. Knevels, wat een lekker woord ook, hè? Ja, ja, dat lijkt mij ook lekker te zingen. En als we, dat is Brussel. Ja. Wat wil Brel eigenlijk via Van Altena benadrukken met dit Brussel? Via wat is jouw gevoel? Brussel, ja, het gaat volgens mij echt over de teloorgang van Brussel. Of het Brussel in de oorlog. Het eindigt ook met het woord lijk. Lijk. Lijk. Het is heel dark aan het einde. Ja. Dus hij maakt van het woord vrolijk, maakt hij vrolijk. Lijk, lijk, lijk. En als we in Brussel zijn, kunnen we ook naar... In een oud Amsterdam zie je zeelieden drinken. En we drinken en drinken en nog eens op drinken. Tot een oude kerkplein op een thuishaven lijkt. En de hoer in het kozijn net als moedertje kijkt. En haar borst is de borst van verloofde vrouw. En daarna weer zo'n borst. En de nacht wordt al grauw. Want tot terug naar de schuit en de kater breekt aan. Tegen meerpaal en kraan in het oud Amsterdam. Ja, heerlijk, hè? Zing maar, hoor. Oh, heerlijk. Ja, het oude Amsterdam. Die versnelling lijkt mij moeilijk. Ja, het is nog steeds. Ik ben nog steeds hard aan het oefenen. En om dan die woorden ook nog helemaal goed uit te spreken. Ja, geweldig. Ja. Die zinnen als... In de Oud-Amsterdam zie je zeelui ontkaterd als de ochtendzon schatert over damrak en dam. En ziet zeelieden bikken, zilveren haringen slikken. Nou, het zijn toch heerlijke woorden. Ja, prachtig. Het is net een schilderij van Breugel wat hij beschrijft. Of het is echt. Ja, ik vind het echt geniaal dit. Tot slot, Beatrice. Stel dat Van Altena en Brel gezamenlijk op een wolkje naar je zouden luisteren. Wat hoop je dan dat ze zouden zeggen? Nou, dat is een goedkeurend knikken. Zo van, nou, laat de meisje maar even lekker, lekker zingen. Dank voor je komst. 9 oktober, de première van je programma. En gefeliciteerd met dit album, Beatrice Zingt Brel. Dank je wel. Ai, Marieke, Marieke, ik hield van jou. Tussen de torens van Brug en Gent. Ai, Marieke, Marieke, de tijd gaat gauw. Tussen de torens van Brug en Gent. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. Schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht. Grijs als de torens van Brug en Gent. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht. Zij weent met mij van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn vlakke land, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht. Woog zij te zwaar. Van Brugge tot Gent. Hai, Marieke, Marieke, op onze jeugd. Waar ik zo van hield. Van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude hart. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, met armen wijd. Een belevenis. Dit album van Beatrice van der Poel, tekst van de man die verantwoordelijk is voor de vertalingen van het merendeel van de teksten van Jacques Brel, het werk van Ernst van Altena, onze taalschat van vandaag. Grote techbedrijven moeten actie ondernemen tegen de verslaving aan sociale media. Deze oproep kwam de afgelopen week uit de politiek. Zorgelijk natuurlijk, maar we hebben al jaren een afkikkliniek hier in de taalstaat, namelijk de digitaalstaat. En deze week is de cliënt Paul Stamsnijder, oprichter van de reputatiegroep. Heb je je verslaving onder controle? Amper. Ik kan me niet beheersen. Je kan je niet beheersen. Nee, dus je hebt steeds weer de neiging om even iets op X te zetten. Ik blijf me verwonderen over wat er aan taal wordt geschapen en ook wat de jeuktaal is die om ons heen is en wat de echte taal is en wat de betekenis is. Goed hoe Abu Taleb hier samen met de politie Rotterdam deescaleert naar aanleiding van het drama in Rotterdam. Ja, er is polarisatie in de samenleving, maar niet alles is een complot. Dat postte je naar aanleiding van de uitzending van Op 1, waarbij een verband werd gelegd dat er niet bleek te zijn. Ja, Sven Kokkelman die zocht eigenlijk iets wat niet bestond. Dat er een verband zou zijn tussen de ramp in Rotterdam, het drama in Rotterdam en het optreden van Extinction Rebellion. En dan moet het gezag natuurlijk niet verdelen, maar helen. Dus hij veronderstelde dat er te veel politie in Den Haag was en dat er daardoor te weinig politie in Rotterdam was. Exact. En de aardigheid was ook dat het daar vooral ging over, het was een gitzwarte dag. Mm-hmm. En die gitzwarte dag, dat werd ook zo'n mantra die in alle social media eigenlijk werd overgenomen. Van hoe geef je daar nou betekenis aan? Dus eigenlijk heel mooi om daar te zien, wat is nou de rol van het gezag? Dat is toch eigenlijk de partijen dan weer bij elkaar brengen. En ook de feiten weer wat terugbrengen. De stem van de reden laten klinken. En met die term gitzwarte dag kwam dat ook wel terug. Er bestaat altijd een reden om aardig te blijven. En dat geldt niet alleen in de apotheek, maar in de samenleving in het algemeen. Een mooi recept voor iedereen dus. Je maakte een foto van een poster in een apotheek. Ja. Van die tekst. Er bestaat altijd een reden om aardig te blijven. Waarom maakte je daar een foto van? Ik was bij de apotheek en daar staat er ook nog onder een vriendelijk verzoek van uw apotheker. Dus dat hele vriendelijke zorgverleners blijkbaar ook last hebben van de dreiging en ongezelligheid aan de balie. En dat het nou zover heeft moeten komen in dit Nederland. En is de taal die gekozen is voor deze uitspraak, is dat wel gekozen? Ik vond hem wel aardig. Ja? Het is wel aardig? Ik vond hem wel aardig. Er zijn andere voorbeelden waar het slechter is, maar het is eigenlijk de aardigheid, vond ik, dat die reden om aardig te blijven, die is natuurlijk overal, dus het is ook weer obligaat. Dus de voorstanders die zullen zeggen, wat goed dat ook een apotheker daartoe oproept, en de tegenstanders die zullen zeggen, wat tragisch dat het daar ook nodig is. En ja, een reden om aardig te blijven, ach. Bestaanszekerheid is wat bestuurscultuur eerder was. Het woord waar je een hele campagne aan kunt ophangen. Toch zie je dat iedereen er vanuit de politiek een andere betekenis aan toekent. Dat post je bij een artikel van RTL Nieuws, waarin het volgens jou mooi wordt uiteengezet. Die term bestaanszekerheid, welke betekenissen heeft die dan? Een containerbegrip. Daar kan iedereen een verhaal bij houden. En daarom is het zo heerlijk voor alle politieke partijen. Want ze kunnen eigenlijk allemaal hun programma erom ophangen. Maar dan zeg je eigenlijk, het betekent niks. Ja, als het alles betekent, betekent het niks meer. Ja. Dus het is een soort vluchtheuvel voor politieke campagnevoerders. En het is ook alweer een magneet. Maar kijk, Omtzigt is ermee begonnen. En die had het. En de SP zegt, ja, wij waren ermee begonnen. Dus zo zie je dat het eigenlijk een gevecht is om één woord, wat in de politiek zou moeten leiden tot wie krijgt uiteindelijk de meeste hashtags, hoe zeggen we dat ook alweer? Ja. Maar dat bestaanszekerheid wordt wel het woord van deze verkiezingen, voorspelt men. Dat is op zich weer heel logisch in een tijd waarin er veel onzekerheid is in de samenleving. En ook een heleboel mensen natuurlijk best in de knel zitten. Heel eerlijk, sommige dingen zijn lelijk. Daar kun je narrig van worden. De taal van Dylan Jezelgus is powertaal van generatie Z. Zeker een studie waard. Dat schrijf je bij een stuk van Aaf Brandt-Korsjes in de Volkskrant, die wekelijks een kijkje in de Tweede Kamer neemt en beschrijft wat haar opvalt. Wat is bijzonder aan de taal van Jezelgus? Ja, wat zo heerlijk is in het stuk, dat wordt aangestipt dat ze probeert om de taal van de doelgroep te spreken. En dat dat eigenlijk de doelgroep is die pakweg 15 jaar jonger is dan zijzelf. En dan gaat het inderdaad over, het is lelijk, hè, de voetbalrellen die zijn lelijk. Het is een kwestie van en. En er zijn gewoon mantra's die ze bijna uit haar hoofd lijkt te hebben geleerd. Die onder voor ons een wat jongere generatie op straat ook worden gebruikt. Ja. Maar er zit ook een soort marketinggedachte achter. Ja, en wat is die marketinggedachte? Nou, die marketinggedachte, als ik jouw taal spreek, dan bereik ik jou makkelijker. Ja, en welke taal is dat dan precies? Nou, dat is die jonge generatie, die wordt aangesproken vanuit het liberale gedachtegoed. Ja, en die gebruiken bijvoorbeeld het woord lelijk. Het woord lelijk. Op dit station reizen we, ontmoeten we en maken we mee. Iemand heeft dus bedacht, misschien zelfs wel een reclamebureau. Er is toen uitgebreid over vergaderd. Voors en tegens zijn op een rijtje gezet. En toen is uiteindelijk besloten om het prominent op te hangen in het station. Let op, beste reiziger, deze boodschap is voor jou. Jij retweette deze post van campagnestratege Lars Duursma. De tekst hangt op het Centraal Station in Amsterdam. Ik zal hem nog één keer herhalen, Paul. Ja. Op dit station reizen we, ontmoeten we en maken we mee. Ik heb het idee dat je niet zo enthousiast bent. Nou, kijk, feitelijk op een station, daar leef je niet, maar je stapt er hooguit over. En de reacties die waren ook wel weer aardig, want er wordt natuurlijk gerept over dit is Xenos rommel, melkpakken gelul en alles wat op jeuktaal lijkt. Het is natuurlijk vrij schandalig dat je iets moois als een station, waar ook heel veel rauwe zaken gebeuren, zeker in Amsterdam, ja, zo weet te reduceren tot een soort tegeltje dat eigenlijk helemaal niks zegt. Op dit station reizen we. Ik mag het toch wel even hiervoor opnemen, of niet? Klopt. Ja, of? Maar daar krijgen we natuurlijk de feitelijke analyse. Wordt er op een station gereisd of overgestapt? En we ontmoeten. Ja, feitelijk is het waar. Maar juist omdat het feitelijk waar is, zegt het eigenlijk niets meer. Het is een open deur. Taal moet iets te raden geven. Aha. En we maken mee. Ik maak nooit wat mee op het station. Je staat vooral te wachten en er is een heleboel over te zeggen. Ja, je maakt altijd wat mee. Maar dat we hier nu al zo over zitten te praten geeft toch aan dat die tekst redelijk nietszeggend is. Ja, of juist veelzeggend, omdat we er al zo lang over praten. We moeten niet alleen debatteren over het verdelen van de koek. Ik zet me in om deze koek groter en sterker te maken voor Nederland. En jij retweette een post van minister Mickey Adriaanse van Economische Zaken. De koek staat tussen aanhalingstekens. Over wat voor koek gaat het? Wat bedoelt ze? Nou, alles wat bijdraagt aan een economie die uiteindelijk moet financieren dat we goede zorg, goede wegen, goede voorzieningen, et cetera, hebben. Dus kortom, dat er niet alleen welzijn is, maar ook welvaart. Vanuit de gedachte, je moet eerst verdienen voordat je kunt verdelen. Ja. En ik vond dat ze dat wel aardig deed. Ja, ja. De koek is op, wat mij betreft nu, Paul. Hartelijk dank. Tot zover de eerste uur van de taalstaat. Ja, hey. Dankjewel, Frits. Ik slik hem gelijk weer in. Tot het volgende uur. NPO Radio 1. Luister een uur cultuur. Wie is er niet opgegroeid met De Griezelbus en Tolfje Weerwolfje? De enigmatische kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft een nieuw boek uit waar ik hem uitgebreid over mag spreken. Paul deelt ook zijn culturele favorieten met jou en mij. Van boek tot film, van muziek tot theatervoorstelling. Waar griezelt hij eigenlijk van? Luister een uur cultuur van de VPRO. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 6 tot 7. Wie luistert, weet meer. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Kusama, kunstenaar en internationale superster. Niet veel mensen weten dat ze haar carrière in Nederland begon. Bezoek Yayoi Kusama, de Nederlandse jaren 1965-1970. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton Debonen en het woord van de week. Het taalloket met Fineke Jochemsen van Onze Taal. Twee ambassadeurs die de week van het Nederlands openen. Piet Woe en SOH Weide en René Appel met de TNA van de SP. Familieleden in je tuin laten wonen mag van steeds meer gemeenten. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Jeroen Tjepkema. In steeds meer gemeenten is het mogelijk om een huis achter in je tuin te bouwen voor iemand die in de toekomst misschien mantelzorg nodig heeft. Ruim 40 gemeenten geven nu vergunningen voor dit soort woningen, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Het gaat een stap verder dan de regelingen die gelden voor mensen die direct zorg nodig hebben. Volgens Mantelzorg NL is de vraag naar pre-mantelzorgwoningen groot. Veel mensen denken, of die willen liever al van tevoren, voorsorterend op, willen ze liever alvast een huisje in de tuin plaatsen. Dus liever alvast een pre-mantelzorgwoning realiseren, zodat je vader of moeder of iemand anders die mantelzorg nodig heeft uit jouw omgeving, in de toekomst, dus nu nog niet zo heel veel, maar in de toekomst zeker wel, dan wil je dat liever alvast van tevoren regelen. Het is ook best een heisa. Je moet zo'n huisje kopen. Je moet zorgen dat die in de tuin getakeld wordt. Je vader of moeder moet verhuizen. En voor deze pre-mantelzorgwoningen is een vergunning nodig van de gemeente, maar geen medische verklaring, zoals bij gewone mantelzorgwoningen. Paus Franciscus heeft vandaag 21 nieuwe kardinalen benoemd. Dat gebeurde op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. 18 van de nieuwe kardinalen zijn jonger dan 80 jaar en hebben stemrecht bij het volgende conclaaf. Dat is de verkiezing voor een nieuwe paus. Met de benoemingen oefent Franciscus invloed uit op wie de volgende paus zal zijn. Veel nieuwe kardinalen die vandaag benoemd zijn staan achter zijn visie en zullen die vermoedelijk willen voortzetten. De Verenigde Staten hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken uit het grensgebied met Kosovo. Volgens de Amerikanen heeft Servië een groot aantal tanks en andere wapens naar de grens gebracht. De VS vindt dat niet alleen zorgelijk voor inwoners van Kosovo, maar ook voor militairen van de NAVO die daar de vrede bewaken. Servië en Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. Vorige week liepen de spanningen verder op na een aanval door een gewapende groep in Kosovo, vertelt correspondent Tijn Sade. Vorig weekend liep het flink uit de hand in Noord-Kosovo, waar vooral dus de Noord-Kosovo, de Kosovo-Serviërs wonen, was er ineens een terroristische aanval door een groep van zo'n 30 anonieme mannen, zwaar bewapend. Die hebben daar de weg geblokkeerd. Die zijn uiteindelijk in een schietincident terechtgekomen met de Kosovo-Albanese politie. Daar is een agent gedood. Uiteindelijk is de groep overmeesterd. Die hadden zich verschanst in een Servisch-Orthodox klooster. En daar zijn ze overmeesterd. Daar zijn ook 3 doden gevallen. Nou, dat is een beetje wat er de afgelopen dagen, een week gebeurd is. En dat heeft tot enorm veel commotie geleid. En dat is natuurlijk direct de achtergrond van de recente oplopende spanningen. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk. Servië heeft dit nooit erkend. Op de A27 is vanochtend een dode gevallen bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen. Dat gebeurde rond 6:30, vlak voor de afslag Hilversum. De auto botste door nog onbekende oorzaak met de vrachtwagen. Na het ongeluk was de weg urenlang afgesloten. In de zaak over verkiezingsmanipulatie in de Amerikaanse staat Georgia heeft een van de verdachten schuld bekend. De man zou volgens de aanklagers hebben geprobeerd de verkiezingsuitslag in de staat ongeldig te verklaren, terwijl hij wist dat er geen fraude was gepleegd. Hij heeft een schikking getroffen, krijgt een lagere straf, maar zal in ruil daarvoor ook getuigen tegen andere verdachten. Dat kan vooral belastend zijn voor een van de advocaten van oud-president Trump. In Australië is een visser om het leven gekomen door een botsing met een walvis. De man van 61 was overboord geslagen door de deining die het dier veroorzaakte toen het aan de oppervlakte kwam. Ook een andere opvarende belandde in het water, maar hij overleefde het. Volgens een walvisdeskundige willen walvissen niemand kwaad doen, maar moet je wel voldoende afstand houden. Het NOS-journaal. In Slowakije worden vandaag verkiezingen gehouden. Het land is nu nog een belangrijke bondgenoot van Oekraïne, maar dat kan helemaal veranderen als de partij van populist Robert Fico wint, vertelt correspondent Wouter Zwart. Zijn partij is zeg maar in naam sociaal-democratisch. Nou, in werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Hij is conservatief. Hij is zeer kritisch op het lidmaatschap van de EU. Zeer kritisch op de Slovaakse militaire steun aan Oekraïne. Er zal geen kogel uit onze Slovaakse voorraden meer naar Oekraïne gaan, zegt hij als hij premier wordt, Fico. En hij ziet bijvoorbeeld Rusland veel meer dan andere landen als een partner waarmee je moet samenwerken. Fico was al 2 keer premier van Slowakije. In 2018 trad hij af na de moord op een onderzoeksjournalist die de regering van Fico in verband bracht met corruptie. In Egypte geldt vanaf vandaag een verbod op het dragen van een niqab op school. Een niqab is een sluier die het hele gezicht bedekt, behalve de ogen. Docenten zouden leerlingen die een niqab dragen niet goed kunnen identificeren wat fraude in de hand werkt. Maar het wordt ook gezien als een maatregel van president Sisi die de ultraconservatieve islam wil aanpakken. De reacties zijn verschillend. Veel Egyptenaren zijn het ermee eens, omdat ze de niqab niet meer van deze tijd vinden. Maar volgens mensenrechtengroepen is een niqabverbod op school een schending van burgerlijke vrijheden. In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regen en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. Inwoners vertellen dat ze al uren bezig zijn het water uit hun huis te pompen. My wife and I have been pumping water out of the basement since 11 o'clock this morning. That's 12 hours almost. Yeah, and I don't think there's any end in sight, but you know, we're fighting the battle. My garage is in the basement, and I was waiting for the water to just flow down into there and ruin the whole basement. And I was like, well, what do we do? There's nothing we can do. You just ride it out. De overstromingen hebben ook geleid tot flinke vertragingen en annuleringen op luchthavens. Inwoners krijgen het advies om thuis te blijven. Ongeveer 23 miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer, ook in delen van New Jersey en Connecticut. Het weer afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht vooral in het zuiden opklaringen. In het noorden meer wolken en kans op wat regen. Morgen geregeld zon en maxima tussen 21 en 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op een aantal wegen. In totaal staat er 70 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden. A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven met ruim een half uur op onthoud. De A27 Utrecht richting Almere is nog steeds dicht tussen Bilthoven en Hilversum door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Almere kan omrijden via Amersfoort. En op de A27 Utrecht richting Breda wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Voor de brug bij Gorinchem een half uur oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Dompel je onder in leven en werk van Beethoven. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van 7 tot en met 22 oktober. Informatie en kaarten op fion.nl. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? De Nassau's van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassau's en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De Nassau's van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar... Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor om wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Frits Spits. Goedemiddag. Pieter van Geel, wat had ik hem lang niet gezien, presenteerde afgelopen maandag het rapport Eenheid in Veelzijdigheid. Een rapport over de toekomst van de publieke omroep. De kern blijven de omroepen, maximaal 6. Dragende omroepen, wordt daar nog bij vermeld. Dat wil zeggen dat ze gedragen moeten worden door een belangrijk deel van onze samenleving. Pieter van Geel legde maandag bij Nieuwsuur uit waarom hij die dragende omroepen van belang vindt. Die zijn verworteld in de samenleving. Dat verworteld zijn is voor mij een volstrekt nieuw begrip. Ik ken wel iets dat geworteld is of geaard, maar verworteld, nee, dat kende ik nog niet. Ik vind het wel goed gevonden, want als ik aan verworteling denk, zie ik al die worteldraden vormen die ondergronds bomen of struiken in leven houden. Iets wat niet met het blote oog zichtbaar maken is knap. Dus dank aan Pieter van Geel. Over de inhoud van zijn plannen heb ik het een volgende keer. Die moet nog wortels schieten. Welkom in de Taalstaat. eenmaal op een ster gestaan, dan kunnen we de wereld aan. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar wat Wende maakt is van buitenaardse schoonheid. Ze loopt over de sterren met S10, Tien den Hollander, omdat ze het niet alleen kan. Het album van Wende is een teken van deze tijd. Het is een van de allerbeste Nederlandstalige albums die ooit zijn gemaakt. We komen handen tekort om Wende te dragen. Haar album heet Sterren lopen en u hoorde de titelsong. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Jan-Timon Oosterhof uit Nieuwegein met het vergeetwoord. SOE Weide en Piet Woe, ambassadeurs van de week van het Nederlandse, openen die. En René Appel met de TNA van de SP. Het woord van de week. Taalstaat. De aandachtsjunkie werd geboren in 2002. De laaggeletterde in 1999. En de scheefwerker in 2006. Als nieuwe woorden snel inburgeren, denk je al snel dat ze er altijd al zijn geweest. Maar eigenlijk zijn veel van die woorden die we dagelijks gebruiken nog maar net geboren. Direct na de geboorte verschijnt vaak een talige man aan het wiegje. Zijn naam is Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dag Ton. Goedemiddag. Dag Frits. Goedemiddag. Ja, wat is je woord van de week? Dat is het woord screenwashing. En dat lijkt een Engels woord. Dat is het ook wel een beetje. Ja. Het stond deze week in de krant in verband met een artikel over TikTok en dergelijke sociale media. En het verwijst naar een praktijk van grote techbedrijven dat ze maatregelen nemen om zogenaamd het gebruik van schermen door kinderen en ook door volwassenen te beperken. En screenwashing, dat lijkt dus een Engels woord, zei ik al. Het, ja. Want je denkt meteen aan het woord screenwash. Tenminste, dat dacht ik aan een vloeistof om autoruiten mee te wassen. Klinkt heel Engels, Tom. Precies, ja. Maar ik denk dat het in het Nederlands gevormd is, want ik vond in het Engels geen pendanten. Gewoon van screen, hè, dus van scherm. Want dat gebruiken we tegenwoordig vaak. Vooral jongeren gebruiken vaak screen in plaats van scherm. En washing, dat lijkt wel een productief tweede woorddeel geworden te zijn. Want we kennen natuurlijk whitewashing, greenwashing, pinkwashing. We hebben al sportswashing gehad, healthwashing. Nou ja, en het lijkt dus op dat screenwashing in het Nederlands is gevormd. Ja, het is. Ze spreken wel van Dunglish, hè? Dat is Dunglish, inderdaad. Ja, dat is een eigen vorm van, of de Dutch, de Nederlandse vorm van het Engels. En ja, je ziet inderdaad dat de creativiteit in het Engels van oorsprong Nederlandse taalgebruikers wel heel groot aan het worden is. Ja, maar ik vind het toch wel raar. Het is een twee gedeelten van het woord die komen uit het Engels. En jij zegt het is een Nederlands woord. Ja, als het in Nederlands. Ja, als het in het Nederlands gevormd is, jij zou kunnen zeggen, het is geen Nederlands woord, maar een Dunglish woord. Maar omdat het gewoon tussen andere Nederlandse woorden in een Nederlandse krant geïntroduceerd wordt, moeten we toch constateren dat het wel een Nederlands woord is. Ja, ik vind het wel grappig. Wat is je definitie, Tom? De definitie van screenwashing is het als verantwoord presenteren van schermgebruik door techbedrijven, terwijl dat gebruik in feite verslavend werkt en dus onverantwoord is. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, dankjewel voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Eerlijk gezegd had ik er nog geen rekening mee gehouden dat Daphne Schippers, sneller dan mijn ogen kon volgen, afscheid neemt van de wedstrijdsport. De atlete, die onder andere 2x wereldkampioen werd op de 200 meter, heeft te veel last van een rugblessure. Ze aanvaardt dat er nu eenmaal voor topsporters, dus ook voor haar, een tijd is om te stoppen. Maar dat ze veel betekend heeft, is zeker. Nieuwsuur liet afgelopen dinsdag een reportage zien over atletiekclub Hellas, waar Daphne op haar 9e jaar begon. Ze kan gerust zijn, de opvolgers staan klaar. Eén meisje antwoordde op de vraag of zij ook zo goed zou kunnen worden als Daphne. Misschien wel, als ik erin geloof. Want als ik erin geloof, dan kan ik alles. Ja, zo jong, zo wijs, als je erin gelooft, ja, dan kan je alles. Dat geloof moet Daphne Schippers ook hebben gehad. Dat meisje gaat haar achterna en als ze erin gelooft, haalt ze haar misschien nog wel eens in. De meest nietzeggende quote van de week. Heus, ik heb niets tegen welke andere taal dan ook. Ik heb het er net met Ton den Boon ook over gehad. Maar je kunt overdrijven. Natuurlijk begrijp ik dat al die talen ook een invloed uitoefenen op het Nederlands. Dat gaat al eeuwen zo. Dat er zoveel anderstalige woorden worden vermengd met het Nederlands dat het niet meer te volgen is. Zo luisterde ik afgelopen donderdagmorgen naar het Radio 1-journaal, waarin presentator Mark Visser sprak met Debra Barrow. Ze heeft een Facebookpagina, Humans of Amsterdam, waarop ze portretten van Amsterdammers toont. Mij werd onmiddellijk duidelijk waarom die pagina Humans of Amsterdam heet en niet Inwoners van Amsterdam. je post monetize, dus dat je geld verdient aan die post, it rubs him the wrong way. Het viert echt humanity, als het ware. Het moet niet de front end of the business zijn. Dus het gaat voornamelijk eigenlijk om de business. En de storytelling is een tool om dat te doen. Ja, ik zet het even voor u op een rijtje. Ze zei dit, je post monetized, it rubs in the wrong way, het viert humanity. Front end of the business. En het gaat over de business. En storytelling is de tool om dat te doen. Ja, ik kon er zo geen roop aan vastknopen. Dat is erg overdreven, taalgebruik, aanstellerig. Het leidt af en daarom wordt het volstrekt nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Wesse heeft een vraag over het woord BN'er. Waarom zeg je BN'er terwijl BN al staat voor bekende Nederlander? Moet de R in de afkorting niet weggelaten worden? Met BN'er zeg je in feite bekende Nederlander-er. We leggen de vraag voor aan Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Fineke, goedemiddag. Is die R in BN'er overbodig? Het lijkt me wel. Ja, daar is dus eigenlijk wel een goed punt. Daar heeft hij wel gelijk in. Dat in theorie kan je bekende Nederlander natuurlijk gewoon afkorten door BN te zeggen. En toch zeggen we in de praktijk altijd BN'er. En dat doen we vaker bij persoonsaanduidingen. Zo kan je bijvoorbeeld intern begeleider afkorten tot IB'er. Of zelfs, dat is een bijzonder geval, je kan zelfstandige zonder personeel afkorten tot ZZP'er. Die R, waar die vandaan komt, geen idee, want die zit niet in het oorspronkelijke woord. Maar toch hebben we blijkbaar heel erg de behoefte om die R toe te voegen. En dat gebeurt waarschijnlijk naar analogie van andere persoonsaanduidingen die ook op ER eindigen. Zoals? HBO'er, ICT'er, BHV'er. Allemaal woorden waarin die R heel goed aangeeft dat het om een persoon gaat. En dat geldt dus ook voor BN'er. Ja, en dat ER, dat is een altijd als het om een persoon gaat? Nou, niet altijd. Je hebt ook afkortingen waar die niet in zit. Bijvoorbeeld de afkorting voor sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Dat noem je SPV. Maar in de praktijk komt ook SPV ervoor. Aha. Dus soms zijn er twee mogelijk. We hebben gewoon de neiging om dat te doen. We zijn gewoontedieren. Ja, dat denk ik ook. Gebeurt dat ook wel eens bij andere afkortingen dan? Ja, zeker. Dus neem het woord GPS-systeem. GPS staat voor Global Positioning System. En als je daar dus systeem achter zet, dan is dat eigenlijk dubbel. Maar dat doen we wel vaker, echt heel vaak. En neem het woord APK-keuring. Daar zijn staat de K van APK, staat al voor keuring. Dus we zeggen eigenlijk APK-keuring, keuring. MB, je hebt ook nog MKB-bedrijf. HBO, onderwijs. En vaak gebeurt het ook dat, het is ook heel logisch, want daarmee geven we duidelijk aan wat voor ding het is. Dus het is echt om je lezer of je toehoorder te helpen. En soms is de betekenis van zo'n afkorting ook een beetje naar de achtergrond verschoven. Dus dan weet je ook niet meer zo goed waar het nou precies voor staat. Bijvoorbeeld in het geval van pincode. Weet je nog waar PIN voor staat? Geen idee, zeg het eens. Persoonlijk identificatienummer. Dus dan is dat code is ook dubbel op. Ja, met LCD is het misschien nog moeilijker om te weten. Dat staat voor Liquid Crystal Display scherm. Dus als je LCD scherm. Ik heb vannacht nog van gedroomd. Maar dat scherm is dus ook overbodig. Ja, want je zegt al display. Maar ja, het mag. Het is heel logisch om het twee keer te doen. Want we weten helemaal niet meer waar die D voor staat. Ja, ja. Dus eigenlijk zinkt het zich een beetje los van de afkorting. Ja, het is lekker blijven doen. Gewoon BN'er, pincode en LCD-scherm blijven zeggen. Dus voor iedereen die zich daar zorgen over zou hebben gemaakt, die zorgen zijn nu weggenomen. Ja, hè? Ik hoop het wel. Dankjewel, Fineke. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Een copieuze maaltijd is toch weer iets anders dan een overvloedige maaltijd. Zoals balsturig toch iets anders is dan eigen gereid. En schielings naar huis gaan toch weer net iets anders is dan snel naar huis gaan. Woorden die soms hetzelfde lijken te betekenen blijken vaak een nuance van elkaar te verschillen. Bij de Taalstaat proberen we de taalnuance te bevorderen door elke week een woord aan de dreigende vergetelheid te ontrukken. Vandaag met het woord van de 71-jarige Jan Timon Oosterhof uit Nieuwegein. Dag meneer Oosterhof. Goedemiddag, meneer Spits. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is vingerhoed. Vingerhoed? Ja, vingerhoed. Ja, want... Ik zal het uitleggen. Ja, legt u het maar even uit. Het is zo dat in het verleden maakte mijn grootmoeder heel veel verstelwerk en daar gebruikte ze een vingerhoed bij. Ja. Maar het verstelwerk is steeds minder geworden. En ik denk, ik wil toch het woord een beetje in ere houden. En ik reis nogal veel. En dan vraag ik in buitenlandse souvenirswinkels wel eens om een vingerhoed. die heb ik in het begin ook veel kunnen krijgen. Maar langzamerhand wordt dat toch steeds minder met het woord vingerhoed. Maar hoeveel vingerhoedjes heeft u dan thuis als u een schat... Ik heb er nu een stuk of 15 heb ik te liggen 15, in de souvenirkast. 15 vinger... Ja, want wij twijfelden eerlijk gezegd, meneer Oosthoff, een beetje aan hoe vergeten het woord vingerhoed is. Maar toen hoorden we schrijfster en vertaalster Imme Dros bij een uur cultuur van de VPRO vertellen over haar nieuwe vertaling van Alice in Wonderland van Lewis Carroll. Dan hoorde ik van een redacteur, ja, dat is een beetje oud, hè. Maar voor vingerhoed heb ik dan veiligheidsspeld genomen. Want de vingerhoed, wie gebruikt er nog een vingerhoed? Ja, wat doet dit, wat Imme Dros zegt met u? Dat ze dus de vingerhoed vervangen heeft door een veiligheidsspeld? Nou, dat betreur ik natuurlijk. Dat betreur ik. Ik wil graag het woordje vingerhoed in ere houden. Ja. En het is ook een mooi woord. Je kunt het een verkleinwoord ervan maken, vingerhoedjes. Maar je kunt het niet als één woord als meervoud gebruiken. Je kunt niet zeggen vingerhoeden. Nee. En daarom vind ik het ook zo'n mooi accent hebben eigenlijk. En daarom vind ik het woord vingerhoedje, ja, het zou eigenlijk in ere moeten blijven. En in onze taal moeten blijven. Ja, vingerhoeden zou wel als werkwoord kunnen, hè? Uw vinger behoeden voor een prik van de naald. Nou, misschien dat je het zo nog zou kunnen gebruiken, maar dan heeft het natuurlijk geen relatie meer met het kleine vingerhoedje. Nee, zo is het. U bent leraar Nederlands geweest, hè, meneer Oosterhoff? Ja, dat klopt, meneer Spits. Ja, in Nieuwegein ook. Ja, en heeft u ook met uw leerlingen ooit nog gesproken over het woord vingerhoed? Nee, ik was docent Nederlands bij een technische opleiding. En ja, daar kwam het woord vingerhoed eigenlijk nauwelijks ter sprake. Ja, ja. U zei net al, u heeft een hele collectie vingerhoedjes. Wat is de meest bijzondere? Die van Madeira. Dat vind ik een hele mooie. Hoe ziet die eruit dan? Ja, dat zijn allemaal bloemetjes natuurlijk opgeschilderd en opgetekend vooral. En rondom. En hij is ook een beetje geribbeld aan de bovenkant. Het is echt, dat is een pronkstukje van de 15 die ik daar heb liggen. Nou, wij nemen er een glaasje op. Hartelijk dank, meneer Oosterhoff. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, kan dat doorgeven via nporadio1.nl. /vergeetwoord. Schrijfster Nelleke Noordervliet, de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, zal vervolgens beoordelen of het voor adoptie in aanmerking komt. Zij is niet echt genuanceerd, zij heeft niet gestudeerd. Ze is niet links of rechts georiënteerd, niet breed geïnteresseerd. Zegt woorden vaak verkeerd. De lezer is ze nou niet echt. Aan veel principes hecht en ze spelt ook ronduit slecht. Maar zij heeft het talent om te lachen, om dingen die een ander niet eens ziet. Zij heeft het talent zich te verbazen, om dingen die gewoon zijn en toch niet. Zij heeft het talent om zich te laten gaan, zonder daar ooit, zelden of nooit, bij stil te staan. Zij kleedt zich zelden naar de trend, zij heeft nooit een leuke vent, met haar postuur die dit verwendt. Zij krijgt nooit een compliment, maar als je haar goed kent, ontdek je haar talent. Om dingen niet te... Veldhuis en Kemper presenteert. Met excuus. Presenteerde in 2003 hun eerste album, Half Zo Echt. Alles wat ze typeert, muzikaliteit, tekstzekerheid, origineel en gevoelvol. Dit was de titelsong van het album, Half Zo Echt. Ze heeft het talent om te lachen. Mooi, die woorden. Op het album staat ook wat het begin was van hun grote succes dat op de dag van vandaag voortduurt. Ik wou dat ik jou was. De taalstaat. Voor me hangt een groot doek. Ben werkelijk heel nieuwsgierig wat daarachter hangt. Weet je wat? Ik trek het weg. Zeg. Daarop staat een groot papier De Week van het Nederlands. Die verklaar ik hierbij officieel voor geopend. Welkom, SOE Weide. Welkom, Piet Woe. Dank je. Leuk. Jullie zijn de ambassadeurs, hè? Want de Vlaams-Nederlandse Huis de Buren, gesteund door de Nederlandse Taalunie, die heeft deze week weer georganiseerd. Die bestaat sinds 2015. En jullie zullen verschillende scholen en andere zaken bezoeken met een performance met als thema emotie en gevoel in de Nederlandse taal. SOE Weide, jij komt uit Antwerpen. Je bent 24 jaar en schrijver en journalist. Ja, schrijver en presentator. En presentator, ja. Natuurlijk. Ja. En Piet uit Amsterdam, jij bent 37 jaar. Ja. En je bent schrijver ook. Ja, en journalist. En journalist. Ja, want je werkt bij ons, hè? Ja. Ook bij de KRO en CV. Als jullie die klassen die staan te wachten op jullie performance, wat beschouw jij als je belangrijkste opdracht deze week, SOE? Ik hoop de jongeren die in de klassen gaan zitten, om hen ervan te overtuigen dat het Nederlands een mooie taal kan zijn, als ze dat willen. En vooral een doorleefde taal kan zijn. En ik hoop dat er een paar studenten er zelf ook mee aan de slag gaan en beginnen schrijven. Ja. Ja. En wat is voor jou van belang, Piet? Ik denk misschien toch het inspireren van jongeren, inderdaad, om een beetje verder te denken wat betreft mooie zinnen en woorden in het Nederlands. Ik denk inderdaad dat wat SOE zegt, dat het Nederlands soms een beetje wordt beschouwd als, ik wil niet zeggen als het Duits, maar ik bedoel meer als in niet per se de taal waarin je bijvoorbeeld kunt praten over de liefde of over verdriet of iets dergelijks. Dus ik hoop dat leerlingen. Maar geven ze dan de voorkeur aan het Engels of zo? Wat is dat? Ja, ik merk toch wel een voorkeur voor het Engels. Zeker als het gaat over poëzie of over het uitdrukken van emoties. Ik denk dat we als jongeren zoveel in contact komen met Engelstalige muziek bijvoorbeeld, die gaat over doorleefde emoties, dat we daarom iets sneller denken van oké, Engels is the way to go, omdat ik dan een soort van pakket heb aan woorden die je kan gebruiken, die je al vaak gehoord hebt. Ja. Maar het Nederlands kan het ook, hè? Dat hebben jullie dus nu allebei onder woorden. Piet, je hebt een Chinese achtergrond. Ben je ook in het, want je eerste boek heet De Bananengeneratie. De Bananengeneratie. Ben jij ook in het Chinees opgegroeid, met de Chinese taal opgegroeid? Eigenlijk tot mijn vierde. Daarna heb ik vooral Nederlands gesproken. Ik merkte als kind al dat ik onderling met mijn broers en zussen dan ineens dus niet meer de taal van mijn ouders sprak, maar dat we ineens Nederlands gingen spreken, omdat het ook makkelijker was om te communiceren. En ook, mijn ouders die kunnen wel Nederlands, maar niet zo goed Nederlands. Dan kunnen wij een beetje een soort van, ik wil niet zeggen rollen. Maar je had een soort geheimtaal ontwikkeld natuurlijk. En dat was het Nederlands. Nou, dan wat jullie gaan doen voor die klasse. Emotie en gevoel in de Nederlandse taal. Daar zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Piet, jij vertolkt de gevoelens blijdschap en angst. En jij, SOE, de gevoelens verdriet en boosheid. Het basisverhaal is dat jullie allebei naar een reunie gaan van een school, neem ik aan, van een klas waar jullie samen in hebben gezeten. Inderdaad. Klopt dat? Ja. Ja? Er is vroeger wat gebeurd tussen jullie. Oh, er is veel gebeurd. Er is sprake geweest van toch een soort liefde. En dat is misgegaan. En jullie hebben elkaar heel lang niet gezien. En ook gaan jullie daar elkaar weer zien. En laten we met de blijdschap beginnen, Piet. Begin te lezen. Ja. Ik steek de straat over. Mijn benen uitzinnige herten over zebra's paden. Straks zie ik je terug. Mijn hart is een helikopter. Zo hard ratelt het. Nee, Het is een straaljager die de paarse lucht doorklieft. Het is een machete door een pad in een oerwoud. Zo extatisch als nu was ik nooit. Ik zal je blik in de verte zien, opdoemend uit de mist van het verleden. Je zal een brede glimlach schijnen en je ringvinger naar me opsteken. We zouden weer oppakken waar we waren gestopt al die jaren geleden. Ik zie in de verte de ingang van het park waar ik altijd naartoe ging met Bas en met Simon en met jou, jij het enige meisje, en dat we voor het eerst een jointje paften op de bankjes bij de treurwilgen. De joint had Simon uit het nachtkastje van zijn vader, de wethouder. De aansteker had jij altijd bij je. Ja, Piet, je hart is een helikopter. Ja. Potverdorie, blijer kun je bijna niet zijn. Nou, exact. Ja. En je benen zijn uitzinnige herten over zebraspaden. Ja. Jezus, je verheugt je enorm. En wat die ringvinger betreft, daar komen we nog op. En dan jouw emotie, SOE, zou jij ook dat willen voorlezen? Ja, tuurlijk. In mijn aders stromen de restjes van afgegoten liefde en kapotgespeelde herinneringen aan lichte momenten, waarin de dagen eeuwig leken te duren, geduld in overvloed aanwezig was en het leven werd getekend door een vette portie veerkracht, waarin gulzigheid, nog veelvraat een negatieve bijklank hadden. We wilden zoveel mogelijk, zo vaak als we konden. We wilden alles tot in het maximale, zolang we maar samen waren. Wat bedoel je met afgegoten liefde? Ik denk eerder liefde dat je aan iemand geeft of in iemand steekt. En die je eigenlijk afgiet, hè, in de andere persoon. Dus mijn stukje hier gaat echt wel over spijt hebben of over verdriet ervaren. Omdat je zoveel hebt weggegeven dat je zelf eigenlijk een beetje leeg is. Het is een beetje stuk gegaan. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Piet steekt een ringvinger op in de klas. Een gebaar dat wordt overgenomen ook door jou. Wil je weer even voorlezen? Zoals die dag waarop je ringvinger naar me opstak. Je vroeg me zonder een woord uit te spreken of ik die wilde doorgeven. En natuurlijk deed ik dat. Maar dat betekent wel dat je heel erg verliefd was. Ja, ja, ja, ja. Toch wel. En toch Piet, en, wow, wat, ja. Ik, en hoe, ja, zat, het, en hoe zat het dan met jou? Hoe bedoel je? Ja, met die liefde voor dat meisje. Oh. In de klas, lees eens voor. Oh, oké, okay, dat ga, ja, ik doen. Ja. Ik weet nog goed hoe je me beschermde tegen jongens als Joost. Joost was een jongen met wie ik een keer tijdens een tussenuur stoeide, omdat Joost zo'n soort jongen was. Een jongen die altijd wilde stoeien. Joost zat niet in mijn klas en ik zat toen nog diep in de kast. Joost was een lange hockeyjongen van mijn leeftijd en had voor de grap mijn gsm afgepakt. Hij zwaaide met het ding tussen zijn smalle vingers, hield het hoog boven me en ik probeerde dat te grijpen en duwde me zo tegen zijn ribbroek aan. Hij begon me te kietelen met zijn vrije hand. Ik rook de gelgeur van zijn 90-scheiding. Ja, is het dan de angst om SOE tegen te komen? Weet zij dat je uit de kast bent gekomen? Nou ja, dit is allemaal open voor interpretatie. Maar ja, ik ben blij te horen dat jij een interpretatie hebt die misschien wel klopt. Ja, ja, ja. Nou, tuurlijk, ik lees het zo. Ja. En dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom het uiteindelijk de liefde is afgegoten, SOE. Ja, we weten niks, want jullie lopen allebei naar die reunie toe en jullie hebben allebei die gedachten van wat zou ik denken, wat zou zij denken. En ja, dan volgt jouw emotie, SOE, dat is boosheid. Waarom ben je eigenlijk boos? Ja, wij zijn eigenlijk een beetje vertrokken vanuit een open standpunt. Ja, we hebben dan de keuze gemaakt dat Piet in het verhaal een jaar lang vertrokken is. En ik weet niet waarom. En ik vertrek wel vanuit een soort van, heel wat emoties en dingen die ik gevoeld heb in die periode. En ik begrijp niet waarom hij een jaar zomaar vertrokken is. Dus daardoor. Je hebt zoveel vraagtekens. Ja, je hebt zoveel. En daarom ben je boos. Ja. Zou je weer een fragment willen voorlezen, SOE? Ja, tuurlijk. Ja? Ik noem je een gefaalde investering. Een slechte inschatting. Wat hebben we elkaar zelfs te vertellen straks? Je hebt ervoor gekozen om me uit jouw leven te verwijderen slechts 3 toetsen op een toetsenbord. CTRL, A, delete. En alles wat we hadden opgebouwd verdween zo in as. Honderden slaaploze nachten verder en het is nu pas dat ik besef, jij verdiende me niet. Ja, dat denk je. Dat denk je dus op het moment dat je naar de reunie gaat. Ja. heftig. Maar wat, ja, het is heel heftig. Maar wat wij niet weten is wat er uiteindelijk gaat gebeuren op die reunie. En die weten de leerlingen ook niet, hè? Nee, inderdaad. En wat gaan jullie aan hun vragen? Wat zou er kunnen gebeuren? Is dat bijvoorbeeld een vervolg aan de les die jullie... Ja, dat zou kunnen gebeuren. Wij wilden vooral ook in het stuk zoveel mogelijk ruimte laten voor interpretatie. Ook omdat we denken dat in de tienerperiode op de middelbare school er heel veel relaties ontwikkelen die niet altijd even gemakkelijk te benoemen zijn. En heel veel emoties door mensen voor de eerste keer misschien worden beleefd. En het leek ons daarom wel goed om die ingewikkeldheid of zo... ook weer te geven in onze teksten en het open te laten, inderdaad. Zodanig dat de mensen in de klasse zichzelf daar misschien ook in kunnen... Ja, zijn jullie bij elkaar gaan zitten, Piet, om dit verhaal te schrijven? Hoe is dat ontstaan? Ja, nou, we hebben eerst eigenlijk een begin en een einde bedacht. En we wisten al dat we over de vier basisemoties wilden gaan schrijven. En dus zijn we eigenlijk gewoon begonnen vanuit die vier emoties te schrijven. Een beetje verdeeld... Het zou een reunie worden. Ik heb vooral geschreven vanuit blijdschap. En dan hebben we eigenlijk gewoon vooral in het proces een beetje proberen te echoen. Het lijkt me fantastisch als die leerlingen daarop reageren. En als ze zelf een fantasie gaan gebruiken. En zich proberen voor te stellen dat als die twee elkaar tegenkomen met al die gedachten. Jij met je boosheid en jij met je blijdschap. En met je hart, dat heel hard, een helikopterhart. Hè? Je had het net over de taal. En over de Nederlandse taal. Heeft het je enige moeite gekost om dit verhaal te schrijven in je eigen taal, SOE? Ik probeer echt te schrijven met de woorden die ik zelf heel vaak gebruik. Je kan soms een nieuw woord leren, maar dan heeft het een beetje tijd nodig voor het zo ook, ja, hoe zal ik het zeggen, ingeburgerd wordt in je eigen taal. Ja. En als je schrijft in je eigen taal, gaat het meestal wel iets vlotter. En dat heb ik dus nu ook gedaan. Dus maar het is altijd het moeilijk, hè. Als je schrijft, je blijft schrappen, je blijft nadenken van, is dit eigenlijk wel het juiste woord? Ja, en je moet het ook nog voordragen, want dat is ook nog een verschil. Het blijft niet alleen op papier, dat is misschien ook anders, Piet. Ja, ik denk het wel. Ik heb in ieder geval expres heel veel gewerkt met beelden die je kunt voorstellen of zo. En we hebben ook heel veel gespeeld met herhaling van beelden die steeds terugkomen in mijn stuk en dan weer in SW-stukken op een andere manier. Zodat we hopelijk dat een beetje beter blijft vasthangen in de hoofden van leerlingen. Ja. Ja, spannend. Op weg naar een reunie en niet wetend wat er precies gebeurt. Vanmiddag om 16:30 de aftrap in Groningen. En dan trekken jullie een week lang door heel Nederland en Vlaanderen. Ja. Op de site van weekvanhetnederlands.nl kan men vinden waar jullie gaan optreden. Ik ben jaloers op al die leerlingen die jullie gaan zien. Lijkt me geweldig. Ik wens jullie heel veel succes. En fijn dat jullie de Week van het Nederlands hier in de Taalstaat hebben geopend. Nou, de wind weer is gaan liggen. De loch klort even op, de zon zit aan de hemel, de storm ligt nu in slaap. Fluiten vogels mooie liedjes, melodiekjes van hoop. Nou, de wind weer is gaan liggen en het leven vergeet. Komen ook weer nieuwe liedjes, maar wat ik zeker weet. Die mooie melodiekjes huur ik altijd. Ik zing nog met mij mee. Zing maar met mij mee. Nou, de wind weer is gaan liggen, de beekse krabbelt door. Het onweer is verdwenen, maar de stilte vult zwoor. Dan denk ik sloeg. Ring die aan de lamp en spreek ik. Beloof ik dicht aan zingen weer de allermooiste toon. Zing maar met ons mee. Zing maar met ons mee. Bart Stork en Trent van Enkevoort, die kennen we als de accordeonist van Robin Herse. Ze zingen in alle talen, zoals het van pas komt. Dit is in het onvervalste, zachte Limburgs. De groep noemt zich Treksek. Het nummer is geschreven door Bart Oost-Indië, Trent van Enkevoort en Bart Storken. Nu de wind weer is gaan liggen, komen er ook weer nieuwe liedjes. Loop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Met René Appel. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen eind november geen TNA van mensen, maar van politieke partijen. Welke vocabulaire gebruiken ze? Welke woorden kiezen ze om hun opvattingen in te verpakken? Schrijver en taalwetenschapper René Appel onderzoekt dat allemaal voor ons. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Vandaag is de SP aan de beurt, de Socialistische Partij, opgericht in 1972. Sinds 1994 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Jarenlang onder leiding van Jan Marijnissen. Na zijn vertrek in 2015 werd de SP achtereenvolgens geleid door Agnes Kant en Emiel Roemer. Tot de dochter van Jan Marijnissen 5 jaar geleden werd gekozen als de nieuwe leider. Die zorgen van het grootkapitaal, ze zijn natuurlijk ook wel een beetje terecht. Ze zijn niet voor niks, want SP's, wij komen eraan en we gaan het geld halen daar waar het zit. En al die bangmakerij, die ik ook vandaag weer heb gehoord van de liberalen en hun lakeien, dat de zorgkosten dusdanig zouden stijgen, dat er wel dit soort van bezuinigingen nodig zouden zijn. Mensen trapten niet in. Partijleider Lilian Marijnissen tijdens de algemene beschouwingen vorige week, René, en een fragment uit de toespraak die ze hield op het partijcongres afgelopen zaterdag. Wat valt jou op? Ja, het gebruik van zo'n woord als het groot kapitaal. Dat is natuurlijk typisch een term die past in het socialistisch strijdjargon. Het groot kapitaal, dat is de vijand, hè? Dat is duidelijk voor de SP. Ze heeft het ook over liberalen en hun lakeien. Die alliteratie is natuurlijk ook al fraai. Wie die lakeien dan precies zijn, dat zijn dan waarschijnlijk mensen van bepaalde partijen. Dat hoeft niet verder te worden uitgewerkt. Dat is in dat SP-proza is dat volstrekt duidelijk. En we gaan het geld halen waar het zit. Dat is een aanmoedigende opmerking. Ja, natuurlijk, goede zin. Ja. Dat is een aanmoediging in het partijcongres. Dat zeggen ze natuurlijk niet voor de Tweede Kamer. Dat is typisch iets dat voor het partijcongres bedoeld is. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen niet betalen. Terwijl er woekerwinsten door bedrijven worden gemaakt. Vorig jaar 327 miljard euro. De rest van die winst kunnen ze ook nog gewoon in de zakken van de aandeelhouders steken. Dat is toch niet te geloven in een tijd waarin we hier praten in de Tweede Kamer over kinderen die op school flauw vallen omdat ze gewoon te weinig te eten hebben. Wat mij opvalt, ze heeft een soort eigen logica. Ze begrijpt niet dat een ander iets anders denkt. Daar gaat ze vanuit dat een ander iets anders, niet iets anders wil. Nee, wat zij willen, dat is de juiste weg. En die moet gevolgd worden. Dan wordt iedereen gelukkig. Ja. Nou ja, dat is een beetje overdreven, zoals ik zeg natuurlijk. Maar je hebt typisch weer alliteratie, woekerwinsten. Ze had natuurlijk toch van kunnen maken. Die walgelijke, waanzinnige woekerwinsten was nog mooier geweest, maar goed. Dat geld dat in de zakken van de aandeelhouders terechtkomt, hoort ook helemaal bij de SP. En ook wat ben ik in verschillende stukjes tegengekomen. In allerlei toespraken, in allerlei interviews. De financiële zorgen die mensen hebben, dat ze de boodschappen niet meer kunnen betalen. En kinderen niet voldoende te eten krijgen. Dat zijn argumenten die voor de SP heel belangrijk zijn. Waar wij ons met name nu onderscheiden van, ik denk, heel veel andere politieke partijen, dat is de agitatie die we plegen tegen wat ik dan noem het neoliberale gedachtegoed. Walla jaren niet sociale neoliberalen, valt voor grote groepen mensen heel wat in te halen. Met Jan en Alleman en de hele achterban, er zijn wij er meer dan zeker van dat het veel socialer kan. Ja, met Bob Fosco, helaas al overleden, van de Rachende Mannen, maakte voor veel SP-campagnefilmpjes de muziek. En dit was Nu SP uit 2008. En daarvoor gingen we ver terug in de tijd. Toenmalig partijleider Jan Marijnissen was in 1994 te gast bij Ischa Meijer. Zijn er verschillen in taalgebruik tussen vader en dochter? Niet veel. Niet veel. In dit geval wel, in die zin dat Jan Marijnissen, maar het komt ook door de vraagstelling van Ischa Meijer, het activistische van de partij ook sterk benadrukt. Hè? Agitatie. Dat wil hij. Daar streeft hij naar. En heeft het ook al tegen de neoliberalen. Dat hoor je ook bij Bob Fosco. Tegen de neoliberalen, dat is belangrijk. Wij willen af van de individualisering, willen af van de globalisering, af van de privatisering. En dat is een koerswijzing van het land. Ja, dat is een fragment uit Politieke Junkies uit 2017... vanuit debatcentrum De Balie in Amsterdam. We hoorden hier toenmalig partijvoorzitter Ron Meijer. Waarom wilde je dit graag laten horen? Omdat dit een tamelijk volledige opsomming is van de zaken waar de SP absoluut tegen is. Individualisering, globalisering en privatisering. Dat zijn juist de stokpaardjes van het neoliberale gedachtegoed. Dus het is helemaal in lijn ook met wat Jan Marijnissen eerder ook al zei. We moeten juist de publieke zaak voorop stellen. Goede zorg, goed onderwijs, zekerheid voor de mensen, goede sociale zekerheid. Een school is toch geen markt? En de zorg toch geen product? En wie rijkdom niet kan delen, is als mens totaal mislukt. Stem voor, stem SP. Ja, of je er nou op stemde of niet, ik vond dat altijd wel goede liedjes. Een fragment uit het SP-potje voor de Kamerverkiezingen in 2002... en daarvoor Jan Marijnissen in een portret dat Omroep Max begin 2016 van hem maakte, 2 maanden nadat hij afscheid nam als partijleider. En waar ging het hier om? Nou, in het vorige stukje ging het om de zaken waar ze tegen zijn. En hier is het waar ze voor zijn, voor de publieke zaak, zoals ze het noemen. De publieke zaak, dat is ook een belangrijk begrip voor ze. Goede zorg, goed onderwijs en goede sociale zekerheid. Bob Fosco die noemt ook de school en de zorg. De zorg is geen product. Ze zijn ook voor een nationaal ziekenfonds. Wat wel opvalt, wat heel erg ontbreekt in bijna steeds, is een internationaal perspectief. Het is erg op Nederland gericht. Internationalisering, Europa, migratie. In dat soort toespraken en interviews kom je dat nauwelijks iets over te weten. Dat maakt, voorzitter, dat in Nederland een serieus gesprek over de bestaanszekerheid van mensen, artikel 20 grondwet, kwam vanochtend al even voorbij, weer aan de orde van de dag is. Ja, dat was ook tijdens de algemene beschouwingen, René, maar dan die van september vorig jaar. Ja. Ik hoorde hier een woord voorbij komen dat nogal in de mode schijnt te zijn bij politici. Zeer in de mode, bestaanszekerheid. En Lilian Marijnissen die vestigt terecht aandacht op het feit dat het in artikel 20 van de grondwet staat. Daar staat namelijk: de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

NPO Radio 1.